Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Ha szent lennék, akkor nekem is magam felé hajlana a kezem, a mutató ujjam, de mivel nem vagyok az, ezért mégiscsak szakmai témával, legalábbis a saját szakmám tematikájával szeretnék itt a műsor elején foglalkozni. TV helyett Facebookon lesz a premier. Egy dokumentumfilmről van szó, és azért keltette fel az érdeklődésemet ez a hír, mert az amerikai dokumentumfilm producer azt mondta, hogy a hagyományos tévézés olyan számára, mint hogyha egy fekete lyukba küldené be a tévéműsort, mert nincsen semmilyen visszajelzés. Szóval jól hangzó mondat, nem? Igaz is? Én szerintem, én már régóta papolok erről, hogy ez a jövő, egyétek, hogy a klasszikusokat idézzem. Hiszem azt, hogy nagyon sok mindent meg fog változtatni mind a közösségi szolgáltatások piaca, mind az internet, és aki e felé nem nyitott, és nem látja ezt, és ül a elefántcsont tornyába, az irgalmatlanul nagyot fog koppanni. Szerintem egy első fecskét látunk, és nagyon örülök neki. Mark Samuelsnek hívják ezt a producert, és azt találták ki, hogy a tévésugárzás előtt 8 nappal leadják ezt a dokumentumfilmet a Facebookon, és az benne az érdekes, hogy ott ülnek majd a filmalkotói a Facebook mellett, és figyelik a visszajelzéseket, tehát a közönségnek a reakcióit egyből érzékelni fogják. Egyébként környezetvédelmi témájú ez a film, tehát nincsen köze a digitális világhoz, de ők izgalmasnak találják ezt, és egyébként a PBS-en, tehát az amerikai közszolgálati tévécsatornán kerül majd később adásba, és sokkal izgalmasabbnak találják ezt a fajta felfogást. És azt gondolom, hogy egy ilyen típusú kísérletet mindenképpen végrehajthatnának a magyar tévések is, de egyelőre én nem nagyon látom ennek. Figyelj, a digitális átállás is egy olyan nyögvenyelős dolog volt, most miért pont ebbe szaladnának előre? Hát majd, hogyha a körmükre ég az egész, és már azt látják, hogy a kutya se nézi őket, akkor majd lehet, hogy észbe kapnak. Én most hallottam nem régen, hogy próbálkoznak nálunk is Magyarországon hasonló dolog, hasonlóval csak. Filmesztétikát tanuló egyetemisták megelégelték azt, hogy döglődik a magyar art mozi hálózat, és megpróbálnak közösségi oldalakon filmvetítésekre toborozni nézőket, mert ott interaktív lehet, meg tudják szervezni, koncentrálni lehet a művészfilmek iránt még érdeklődő nézőket, mert hogy ilyenek vannak, csak ugye egy nagy mozi hálózatban nagyon nehéz megszervezni már ezeket a vetítéseket. Illetve említsünk akkor már hazai jó példákat a filmes világból, ugye Szőke Andrásék az Estiskolával, mint azt lehet mondani, hogy úttörő és nagyon, nagyon népszerű valamit, amely pont a vizuális világgal van összefüggésbe, tehát hogy gyakorlatilag aki szárnyt próbálgatni szeretne, az ott megtalálja a helyét mindenféle szempontból. Aláírták a digitális társadalmi egyezményt, a célokról és lehetőségekről kérdezzük majd a stúdióban Bóna Ákost, a Szélessáv Alapítványtól. Ezután egy szokatlan adatbázis értelmezésről és annak előnyeiről beszél nyílt forrású sorozatunkban Borek András. A sebességért mindent, vissza minden adattárolás gyökereihez. Hogyan kell kezelni a szellemi hagyatékot az interneten? Digitális jogászunk Dudás Ágnes meséli a valós példákat. A rablásra kéri meg egy webhely a látogatóit, mindehez még a címeket is megadja. Nagy testvér és Kovács Tücsi Mihály. Ha nyitva hagyod az ajtót, legalább a zárat nem kell javítani. Végül az infószótárban kiderül a különbség a korrektúra és a változás követés között. A korrektúra nem csak javításra, hanem csoportmunkára is jó. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát akkor az asztaltársaság bemutatásával kezdjük, főképpen a hölggyel. Dudás Ágnes, mondhatom, hogy digitális jogász? Hát ha most erre fogunk átszokni a netjogász helyett, akkor igen. Netjogász? Legyen ez inkább? Legyen netjogász. Nem annyira nagyon korrekt, ezt tudjuk, de jól hangzik legalábbis. A digitális is jó. Jó, digitális jogász. Bódi Zoltán a netnyelvész. Ez net. Jó estét kívánok. Borek András a nyílt forrású szakértőnk. Jó estét. Kovács Tücsi Mihály a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplecsek. És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. Műsorunk vendége pedig Bóna Ákos, a Szélessáv Alapítvány közösségi ügyekért felelős igazgatója. Jó estét kívánok! Egy egyezményről lesz szó rövidesen, amelyet most írtak alá, csak előtte még a hallgatóknak hadd mondjam el, hogy a Netidők honlapját a www.netidők.hu címen találhatják. Most írták alá a digitális társadalmi egyezményt magyarországi szervezetek, az állam részéről, kereskedelmi szervezetek és más csoportosulások fogtak össze, és azt gondolom, hogy ez most egy nagyon érdekes momentum azért, mert 2010-ben már nem lehet arról beszélni, hogy most kezdték el a szélessávot bevezetni Magyarországon. Hát olyan 9-10 éve is, hogy elindult Magyarországon ennek a világnak a kifejlődése. Vagyis adódik a kérdés, innen kell kezdenünk, hogy miért van szükség most digitális társadalmi egyezményre? A széles sávnak milyen megkülönböztetett szerepe van akkor, amikor egyébként a tavaly elkészült elemzés alapján már a kínálati piac az már hasonlít a nyugat-európai viszonyokhoz? Bónákos. Köszönöm szépen. Igen, nagyon jogos a kérdés, hogy pontosan 2010-ben, hát amikor már Nyugat-Európa szerte is a világon mindent arról beszélünk, és egyre többen arról beszélnek, hogy a digitális világ egyszerűen kikerülhetetlen. Mi, aki ebben a világban élünk, ugye mi tudjuk, hogy milyen előnyökkel kecsegtet abban, hogy időt spórolunk, meg költségeket spórolunk, meg nem kell utaznunk, bizonyos helyekre el tudunk juttatni digitális tartalmakat, akár távoli, tehát más kontinensekre is utazás nélkül. Viszont akik nincsenek ebben a világban, és ezt ők nem tudják, hogy pontosan milyen előnyöket, milyen pozitívumokat tartogathat ez a belépés csatlakozása ez a világhoz. Tehát most az egyezmény ezt a digitális írástudatlanság felszámolását célozza? Az egyik célja igen. A digitális társadalmi egyezménynek pontosan az előzménye, ez egy olyan mérföldkő a műhely és azt mondom, hogy a tagság életében is, amely munka 2009. februárban kezdődött el, pontosan a Vita Irat a Széles Sávról című anyag előállításával, ami azt a célt szolgálta, hogy mutassuk be kicsit jobban az iparágnak, a kormányzatnak és az Európai Uniónak, hogy igen, Magyarországon vannak jó gondolatok, és tudjuk, megvizsgáljuk azt, hogy akár iparági konszenzuson alapulva is, mik a problémák a kínálati és a keresleti oldalon egyaránt. Mint azt előbb említetted, a kínálati oldal nyújtotta a szolgáltatások nagyjából, nem mondom azt, hogy Európai Uniós szinten vannak, de közelítenek hozzá. Nem tehát lehet ott azt mondani, hogy nagy lemaradás lenne. Nem, lemaradás van, de természetesen mindenütt van, tehát ez nem csak magyar probléma. Viszont ami óriási probléma, az a keresleti oldal, így gyengeségek. Ez pont a motiválatlanság, a digitális írástudatlanság óriási aránya. Tehát azok sem tudják, mire használják a netet, akik már előfizetők? Akik előfizetők, ők tudják nagyjából. Egy részük tudja. A nagy része azt gondolom csak alaplevelezésre használja, vagy maximum információ böngészésre. Viszont egy borzasztó nagy, nem tudom azt a számot mennyire ismeritek, de 50% a magyar társadalomnak digitális írástudatlan. Ami 2010-ben a digitális írástudatlanság, én azt gondolom, kicsit hasonlít talán az analfabetizmus kategóriájához, mivel lassan nem aki nincs ebben a világban, nem nagyon tud előrelépni. Sem munkahelyekben, sem munkavégzésben, sem információgyűjtésben, sem kommunikációban. Lemarad. Már leszakad. Pedig az ország versenyképességének is fontos lenne, meg az egyén versenyképességének is. Így van. És ugye tavaly május 6-án látott napvilágot a Vita Irat a Széles Sávról című dokumentum. Ezt természetesen angol verzióban is előállítottuk, és kiküldtük az Európai Bizottságnak. Már akkor egy olyan fontos cél tűztünk ki, hogy megpróbáljuk ezeket a szinergiákat, a kínálat-keresleti oldali szinergiákat összepasszintani az Európai Bizottság készülő digitális stratégiájával, uniós európai széles sáv stratégiájával, amely kb. 2 héten belül lát napvilágot Brüsszelben, az új biztos Nelly Kroes által kommunikálva. Cselekvési programokat szedtetek össze, amit a közleményben is eljutott például hozzám is. Távdiagnosztika például, csak hogy egyet említsek, vagy elektronikus ügyintézés, lehetne még sorolni a konkrét programokat. Ezek azok, amik a hétköznapi polgár számára bemutatják, hogy miért hasznos-e számára az internet. Így van. Tehát ezeket kell valamilyen módon népszerűsíteni? Népszerűsíteni, információt adni róla. Nagyon sok a programok közül nagyon sok például az elektronikus ügyintézés. Ugye valamilyen szinten már létezik Magyarországon, európai szinten sokkal erőteljesebb, illetve Amerikában is mondjuk a távol-keleten még komolyabban van jelen, de Magyarországon az a probléma, ami van, arról sincs információ. Tehát egyszerűen nincs információ sem az egyénnek, a vállalkozónak valamennyire van, mert a vállalkozások nagy része már elektronikus világban van kényszerítve ugye az adóhatóság által. Ez egy irány, és ez működő irány. Viszont ez az irány teljesen megtorpant. tehát az egyéneket már nehéz bevonzani, anélkül tényleg megmutatná nekik lépésről lépésre, szinte kézenfogva őket, hogy milyen előnyöket nyújt ez a digitális világ számukra. Én nagyon sok emberrel beszélgettünk, változó anyagi körülmények, vagy különböző anyagi körülmények között élőkkel, de általában normális anyagi körülmények között lévő embereket teszteltünk, és nagy részük azt mondta, aki nem internetezik, tehát otthon nincs internet előfizetése, hogy hát megnézem az irodában majd. Nekem minek otthon, mit csinálják vele? Meg különben is drága. És a különben is drága, és a minek, mit csinálják vele, az most már 2010-ben ugyanazt jelenti, nincs motiváció arra, hogy használjam, egyszerűen nem érdekel. 2-3 ezer forint, de nem drága az internet. Vagyis akkor mit kell csinálni? Össze kell fogni műhelyben lévő szervezeteknek, és kell csinálni nagy társadalmi programot, nagy kommunikációs kampányokat, gondolok én erre újságíróként, vagy mit kell csinálni? Azt gondolom, amit említettél előbb, hogy vannak konkrét projektjavaslataink, amik szinergiában állnak az Unió által kidolgozott projektekkel is, tehát hasonlókat javasolnak ők is, a kínálat és a kereseti oldal javítása, vagy ezek a problémák feloldására, letörésére, gátak letörésére. Ezek megvalósítását természetesen mindig kommunikálnunk kéne, itthon is és Európában. Ebben óriási lemaradásunk van a kommunikációban itthon, amit előtt említettem, viszont Brüsszelben és Európa szerte még nagyobb problémánk van, hogy a magyar dolgok, a magyar akár sikerek, kisebb-nagyobb sikerek sincsenek kommunikálva. Tehát Brüsszelben általában az a megítélés, amikor mi járunk elünk a nagyvilágban, hogy hát Magyarországon ebben a szempontból nem sok minden történik. Vagy mi van a helyes forma? Reklámokat készíteni? Nem. A helyes forma az, hogy az uniós jelenlét, hogy folyamatosan ott lenni, képviseltetni magunkat, mindent ott lenni, konferenciákon rendezvényen, bemutatni, hogy Magyarország igenis vannak legjobb gyakorlatok, best practice-ek. Ahogy például mi is ezt egy civil kezdeményezésként felépítettük. Tényleg 2005-2006 óta semmiből szinte felépítettük, és mi is kijutottunk Brüsszelbe egy szerencsés véletlen folyamán, és ott azóta folyamatosan járunk, hát magyarra fordítva rágjuk a fülüket, hogy itt milyen jó dolgok vannak, ezeket elismerik, tovább viszik, sőt most már minket ajánlanak több uniós partnerek, hogy működjenek velünk együtt, mert itt jó ötletek vannak. Ez hogyan fordítódik le itt Magyarországon? Tehát egy jó brüsszeli képviseletből hogyan lesz magasabb az itteni felkészültség? Én azt gondolom, hogy itt a tegnapi egyezmény aláírásával egy olyan mérföldköz értünk el, ahol már látszik az, hogy ilyen összefogásra szükség van. Ebben egyetértenek a partnerek, tehát nem csak az iparág, a szolgáltatók, akár a civil szféra, hanem már a kormányzat, mindenkori kormányzat és a jövőbeli kormányzat is reményünk szerint érhet abban, hogy enélkül egy ilyen összefogás és folyamatos jó gyakorlatok bemutatása, kommunikáció Brüsszel felé, anélkül nem fog működni semmi. Az infokommunikációt tényleg olyan helyre kell emelni a kormányzatban is, az iparai képviseletben, ami megilleti. Ugye az iparág kb. A GDP 10-12%-át termeli ki, tehát én szerintem szerintünk jobban kéne ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy valóban elérkezett egyébként a magyar társadalom abba a fázisba, és ezt többször tárgyaltuk itt a műsor kapcsán is, hogy nem az a gátja a digitális világba való belépésnek, hogy anyagi korlátja van, hanem az érdektelenség. És ennek az egyik legnagyobb problémáját ott látom, hogy Magyarországon nincsenek olyan jellegű szolgáltatások, kényelmi szolgáltatások, akár a kormányzattal, vagy az önkormányzati szinten, tehát az államigazgatás felé olyan szolgáltatások, amiket az emberek folyamatosan és azért vennének igénybe, mert könnyebb az ügyintézés. Vegyük az ügyfélkaput, abban micsoda macera a bejelentkezés, abban micsoda macera a regisztráció, ugyanúgy el kell szambázni az okmányirodába, holott a világnak az összes többi részén ezek a dolgok, például egy ilyen regisztráció, még egy ilyen digitális aláíráshoz is megoldható a személyes jelenlét nélkül és professzionálisan. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a különböző kényelmetlenségek még azt is, aki egyébként szívesen használná ezeket a dolgokat, elriasztja sok esetben, vagy elodázza ezt a dolgot, ameddig csak lehet, mert mindenki agybajt kap, amikor végig kell googolni egy fél napot egy ilyen lepattant helyen. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy a föld, tehát a helyhez kötött internet szolgáltatásnak a további terjedése az már igencsak limitált. Amit látunk a világban, hogy a vezeték nélküli internet, és itt legyen a mobil technológián alapuló internet elérés és tartalom elérés, az, ami legjobban fejlődik. Ebben pedig azt látom, hogy Magyarországon például van egy 900 MHz-es frekvencia, amit föl lehetne használni gyakorlatilag teljes egészében arra, hogy internet jellegű szolgáltatást nyújtsunk rajta, itt pedig a koncesziós díjak, amik megint csak az államnak a kezébe van, vagy hát annak az egyik szervezetének a kezébe van, ugye ezek azok, amik meghatározzák majd a későbbi árakat, tehát ez is egy ilyen belépési küszöbnövelő tényező, hogy irgalmatlan magasak a koncesziós díjak. Ugye egyik kezével az állam szeretné bevonzani a jó nagy bevételt a koncesziós díjak közül, koncesziós díjak révén, másik oldalon pedig szeretné, hogy valamilyen módon mégiscsak terjedjen, és egyre több szolgáltatás legyen elérhető. Én jelen pillanatban egyelőre még nem látom azt, hogy ez hogy állna össze egy egységes egész. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a mostani kezdeményezés, illetve ez a együtt gondolkodás, főleg az állami szervekkel, ez mennyire lesz gyümölcsöző, remélem tényleg a legjobbakat. Tényleg nagy fájba vágtuk a fejszénket, ez tény. Nem egy 2-3 hónapos munkatervről van szó. Ugye a közleménynek is része, illetve maga az egyezmény céljai között szerepel az, hogy van egy úgynevezett Broadband Performance Index Európában, ez tavaly előtt került elfogadásra. Ez a szélesebb teljesítményindex. Végre egy egységes, objektív mutatószám, mérőszám, minden tagállamban ugyanaz a metodikával gyűjtik az adatokat, tehát tényleg összemérhetőek objektíven. Nem kell zsűri hozzá, hogy eldöntsük, hogy melyik ország hogy áll. Ez 5-6 alkomponensből áll, a vidéki szélsávú fedettségtől kezdve a szociális-gazdasági körülményeket is vizsgálja. Magyarország ebben a mutatórendszer ugye az utolsó harmadban van, tehát nem egy jó helyen, és mi azt fogalmaztuk meg célként, hogy ebben 5 éven belül az első harmadba szeretnénk kerülni. Tehát az ország nem mi, hanem az ország. Ez egy reális célkitűzés? Én azt gondolom, ha amit tegnap megvalósítottunk, és utóbbi másfél évben ezen dolgoztunk, ha ez így halad tovább, akkor igen. Ehhez sok sikert kívánunk, és köszönjük szépen, hogy bejöttél. Köszönöm. Reméljük, hogy digitális társadalmi egyezményből mi hamarabb meg lesz ez a nagyon konkrét így eredmény. Jó. Köszönöm szépen. A mérnöki gyakorlatban van egy nagyon érdekes játék. Idézőjelben mondom, hogy játék, ez a fekete doboz. Akkor ki kell találni, hogy mi működik abban a berendezésben belül, és egy következő lépés, amikor meg kell próbálni azt a működést előállítani úgy, hogy nem tudjuk, hogy belül milyen alkatrészek vannak. Egy kicsit ehhez hasonló ez a nyílt forráskódú rendszer, amiről most Borák András fog beszélni, hiszen egy funkciót valósítottak meg, egy adatbázis funkciót egészen más, hogy egy új felfogásban, mint hogyha fekete doboznak tekintették volna az addigi módszereket. NoSQL. Igen, ez az összefoglaló neve azoknak a technológiáknak, amik egy adatbázishoz hasonló adattárolási módot jelentenek. Amiért NoSQL ugye az, hogy a legtöbb adatbázis az valamilyen adatbázis motorhoz kapcsolódik. Még nagyon-nagyon régen a számítástechnika hajnalán voltak azok, hogy az adatokat ugye kiírták egy lyukkártyára, vagy egy mágnes szalagra, azokat szekvenciálisan lehetett elérni. Később jöttek a merevlemezek, jöttek, hogy fájlokba tárolták, ugye egy fájl egy valamilyen összetartozó adat. Később megjelentek a relációs adatbázisok, amikben szépen táblákba szervezve voltak az adatok, és a különböző összefüggéseket leíró más egyéb dolgok is ott szerepeltek, és ugye valamelyik programnak szüksége volt az adatra, akkor hozzáfordult ez az adatbázis, kiszolgálóz, és lekérte az adatot. Ennek a lekérdező nyelve az SQL, egy rövidítés. És erre azért volt szükség, mert olyan mennyiségű adat volt, amit már egy egyszerű fájl olvasgatással nem nagyon lehet kezelni. Nagy mennyiségű adatot meg csak úgy lehet kezelni, hogyha be lehet jól keresni. Logikailag volt nehéz ezt megoldani, ugye, hogy tudjuk, hogy most melyik fájlnévben melyik adat van. Ez bizonyos mennyiségű adatig, hogyha kevés adatot használunk, akkor ez egy jól működő dolog, de attól a pillanattól kezdve, amikor el kell vonatkoztatni az adatnak a fizikai megvalósulás vagy létezésétől, és egy logikai hozzárendelést végzünk, ugye például, hogy nevek, telefonszámok, lakcím, ugye ez egyre bonyolultabbá válik, és minél több ilyen dolgot szeretnénk összepakolni, annál bonyolultabbá válik a rendszer, és annál jobban jönnek elő ezeknek az adatbázis rendszereknek az előnyei. A hétköznapok szintjén ez azt jelenti, hogy mondjuk egy weboldalon elérhető adatbázis belassul, akkor, hogyha minél több adat van, nagyon sok emberről tart nyilván mondjuk adatokat, és egy-egy embernek nagyon sok adatát tartja nyilván. Hát ezt a dolgot, ezt érzik egyébként pontosan azok a nagy szolgáltatók, vagy szolgáltatást üzemeltető cégek, amelyek irgalmatlan mennyiségű adattal dolgoznak. Ugye itt a Google, a Dig, Twitter, Facebook. Közösségi oldalak. Tehát közösségi oldalak, ezek irgalmatlan mennyiségű, YouTube például nagyon nagy mennyiségű adatokkal dolgoznak, és ezek egyrészt nem is férnek bele egy adatbázisba, másrészt, hogyha ezeket az összetartozó adatokat nekiállnak leírni egy ilyen adatbázis szerkezetbe, akkor gyakorlatilag elérkeztek oda, hogy nincs akkor a számítógép, ami a klasszikus adatbázis tárolási lehetőségek mellett valós időben olvashatóvá tenni az adatokat. Hát pedig azt látjuk, hogy amikor beírjuk a, mondjuk a YouTube-on a keresendő szót, akkor azonnal ott van az eredmény. Tehát valahogy működik. Mert nem így tárolják az adatokat már ott se. Ugye mindegyik ilyen nagy cég kifejlesztette magának azt az adattárolási metódust, ami gyakorlatilag visszanyúlik a gyökerekhez. Egyszerű fájlokba pakolják ki az adatokat, az összetartozó adatokat, és ezeket gyakorlatilag a fájlnevek, meg a könyvtár nevek, ezek egy ilyen leíró kulcsot adnak, tehát a lekérdezésünk kulcsaiból áll össze ez a könyvtár és fájlnév. Nagyon egyszerű végül is, annyira egyszerű, mint a faék, tehát nagyon nem kellett új dolgot kitalálni, csak ezt egy következő szintre emelték, ugyanis hát az adat biztonság vagy az adat megmaradásának van egy másik része, és ugye szeretnénk az adatainkat biztonságba tudni, szeretnénk, hogyha ezeket az adatokhoz megfelelő jogosultságokkal lehessen csak hozzáférni. Ezekhez pedig be kellett építeni olyan látszólagos funkciókat ezekbe a kvázi adatbázis rendszerekbe, mint amik a meglévő adatbázisokban benne vannak. Tehát a program felől gyakorlatilag nagyon egy adatbázisnak látszik, egy klasszikus adatbázisnak látszik ez a dolog, viszont a megvalósulás az pedig a klasszikus fájltárolást a másik oldalon. És emiatt irgalmatlanul gyors az olvasás, meg az írás is ezekben a rendszerekben. Most legutóbb a Facebook jött ki egy Cassandra nevű nyílt forráskódú megoldással, amelyik ilyen módon tárolja az adatokat. Mindenféle jó szolgáltatása megvan, amit egyébként szeretnek azok, akik ilyen megoldásokat használnak. Az adatokat, amikor eltároljuk, az írási sebesség az általában sokkal lassabb egy adatbázisnál, mint az olvasási sebesség. Legyen az klasszikus vagy fájlművelet, az olvasás az mindig valamivel gyorsabb. Ennél a megoldásnál használnak olyan trükköket, amiket korábban a programozók kézzel bütyköltek bele a kódba, hogy amikor azt mondjuk, hogy írjon ki egy adatot, például frissítünk egy státuszt például a Facebookunkon, akkor azt csinálja, hogy elküldi, hogy írt ki ezt az adatot, de az adatot megtartja a memóriába. És amikor a következő ismerősünk látja, hogy frissült az adat, akkor lehet, hogy még az írás nem is történt meg a lemezre, és nekünk a memóriából olvassa ki azt az adatot, amire azt hazudja az a dolog, hogy ugye az már ki lett írva. És ezek ráadásul így szépen a népszerűségi listába így mindig másznak lefelé, tehát minél kevesebbszer olvassák az adatot, annál jobban tolódnak lefelé, amit nagyon kevésszer olvasnak, az ki is kerül ebből a gyorsítótárból. Ilyen módon tényleg a népszerű dolgokat tartják csak benne be a listába, és nagyon gyorsá válik az egésznek az elérése. Szerintem zseniálisan egyszerű megoldás, és nagyon-nagyon gyors, tehát nagyon-nagyon sok időt meg lehet spórolni. Ha valakinek ilyen megoldásra van szüksége, bár Magyarországon azért nem ilyen nagyságrendek vannak, mint egy YouTube-nál, vannak már egyébként ilyen közösségi oldalak, ahol milliós nagyságrendű adatbázisok működnek, akkor mit kell tennie? Vennie kell egy új rendszert, ki kell dobni az eddigi SQL megoldását? Mi a teendő? Némileg azért át kell gondolni a meglévő programjainak a működését. Hogyha használ egyébként bármilyen gyors tározási megoldást, vagy egy átmeneti tározási megoldást, akkor túl sok változtatást azért nem kell egyébként a kódba megtenni, kivéve akkor, hogyha ilyen összekapcsolt lekérdezéseket tesz, de általában ezek a rendszerek nem használnak ilyen összekapcsolt lekérdezéseket, így aztán legtöbb esetben viszonylag könnyű a kódváltás. Egyébként aznak is érdemes megfontolni ezt a fajta tárolási metódust, aki nem gondolkodik egy következő YouTube elindításába, ugyanis még egy viszonylag kisebb oldalon is ez jelentős hardware megtakarítást eredményez. Nagyon könnyen például egy webshopnál el lehet érkezni abba a fázisba, amikor már kell még egy adatbázis szerver, vagy kell még két adatbázis szerver. Lehet, hogy egy ilyen tárolási megoldásnál még jó sok ideig elég az az egy darab adatbázis szerver, tehát ott sem mindegy, hogy milyen módon tároljuk az adatokat. Köszönöm szépen. Manapság az internetes naplók korát éljük. Nagyon sokan blogolnak, és persze Nagy kérdés, hogy a rengeteg blokk közül melyek azok, amik mondjuk irodalmi értéket képviselnek, olyan értéket, amiből később lehetne készíteni egy könyvet, vagy valamilyen kiadványt. De minden esetre előfordulhatnak ilyen értékek is, és hát ugye az ember élete véges. Tudás Ágnes meg foglalkozik ilyen témákkal, most már itt a műsorban is jó ideje, hogy mi van azokkal a jogosultságokkal, amik nem élő személyekhez tartoznak. Például egy nagyon szép írás sorozatnak az alkotójának a szellemi hagyatékáról van szó. Ugye láttunk azért az elmúlt évtizedekben olyan köteteket, amik megjelentek úgy, hogy elhunyt az alkotó, és előkerült az íróasztal fiókjából, és ugye az örökös megjelentette, mert ő ezt megtehette. De mi a helyzet az internetes tartalmakkal? Hát a szerzőjog az ugye nem válogat, tehát igaziból az, hogy milyen formában jelenik meg maga az írás, az nem befolyásolja azt, hogy azon jogosultság keletkezik-e. Így nyilván, hogyha ezt az egyén eredeti jelleget hordozza maga a mű, akkor a szerzőjog hatálya alá fog tartozni, és az, aki az örökös, az nyilván fog ezzel tudni rendelkezni. Hogyha ezt a példát említettük, ezt az asztal fióknak írós példát, akkor nyilván az lehet a jó kérdés, hogy mi van azzal, ami a posta fióknak íródott, nem pedig az asztal fióknak, ahhoz hogyan fognak hozzájutni, vagy hozzáférni. Vagy valami olyan tárterület, ami jelszóval védett, és a szerzője eltette oda, hogy egyszer majd felhasználja. Így van, tehát mondjuk a blogokból két fajtát tudunk megkülönböztetni, az egyik, ami egy nyilvános blog, akkor nyilván magához a tartalomhoz hozzá lehet férni, anélkül, hogy az azonosítók meglennének. A probléma épp az lesz majd, hogy azt hogyan fogom tudni bebizonyítani, hogy egyébként aki ezen az álnéven publikálta a blogban a dolgokat, az valóban az én rokonom, vagy tehát én valóban jogosult vagyok az ő szellemi hagyatékával kapcsolatban bármit tenni. Kitaláltam erről egy jogi mesét, igaziból egy valós történeten alapul, csak muszáj rajta változtatni egy keveset, hogy az ügyvédi praxisban a titkot azt őrizzük. Tehát tételezzük fel, hogy van egy rokonom, aki egy filozófus professzor, és magából a levelezéséből, amit velem folytat, érződik, hogy ezek kimagasló színvonalú levelek, és ezek abszolút mértékben irodalmi műnek tekintendőek. És hát én ismerem az ő e-mail címét, mindig kapok tőle levelet, és aztán egyszer csak hallom annak hírét, hogy ő elhunyt, és hogy igen, leszek az egyetlen örökös, mert hát nem volt neki komolyabban családja. Mit tehetek ilyenkor, és hogyan kell gyorsan eljárnom? Ez azért nagyon érdekes, mert hogyha megnézzük a felhasználási feltételeket a különböző levelezési rendszerekben, akkor ugye az van, hogy inaktívá vált postafiókok esetében a postafiók tartalma törlésre kerül. Most attól függően, hogy melyik szolgáltatóról beszélünk, ez lehet 3 hónap, 6 hónap, vagy esetleg egy ennél hosszabb idő is. Tehát amit legelőször tennünk kell, az, hogy felhívjuk a szolgáltató figyelmét arra, hogy ez a fiók, ez egy fontos fiók lesz, és hogy semmiképpen ne törölje, mert hogy ezzel kapcsolatban még szeretnénk valamit tenni, és hogy mi leszünk az örökösök, és ugye e címen szeretnénk majd ezzel kapcsolatban fellépni. A következő lépés az ugye az... kell a rokoni kapcsolatot. Hát ugye, valamilyen úton módon ezt nyilván bizonyítani kell, viszont azért nehéz egy kicsit a helyzet, mert amivel igazándiból bizonyítani tudnám, az a közjegyzői hagyaték átadás, de az az eljárás egy hosszadalmas eljárás, tehát nekem mindenképpen muszáj a kár megelőzés miatt figyelmeztetnem arra a szolgáltatót, hogy ne törölje ezt a postafiókot, mert ez a postafiók fontos lesz, és akkor ő már ugye akkor tud csak jó szemben eljárni, hogy ez kicsit még fenntartja, akkor is, hogyha inaktívá vált a felhasználó, mert nyilván valami oka van annak, hogy nem lép be többet. Próbáltam utána nézni általános szerződési feltételekben, hogy hogyan szabályozzák ezt az egyes szolgáltatók, és meglepő módon nem nagyon. Tehát erre, hogy elhunyt személy esetén a postafiókkal mi lesz, nem nagyon találtam rendelkezést. Egyet vagy kettőt találtam, ott ugye nyilván az van, hogy vegye föl személyesen a kapcsolatot, és akkor majd valamit kitalálunk. Ilyen szempontból új még ez az egész terület. Hát igen, nem készültek arra még föl, hogy itt előfordulhat az, hogy valaki meghal, és marad utána valami olyan jellegű hagyaték, ami egyébként értékes. Most eljutottunk addig, hogy mi elmentünk a közjegyzőhöz, és úgy elmondtuk, hogy hát az elhunytnak voltak szerzői jogai, és akkor mi örökölnénk ezeket a jogosultságokat, akkor a közjegyző két dolgot fog csinálni, az egyik, hogy felveszi a hagyatékban ezt a szerzői jogot, mint olyat, mert ez általában, hogyha nem hívja fel a közjegyző figyelmét az ember erre, akkor ez elmarad, és akkor póthagyatéki eljárás meg, stb. Tehát ez nagyon hosszadalmas tud lenni. Ez az egyik, ott kell beregisztrálni, és aztán értesíti a közjegyző a közös jogkezelő szervezetet, és akkor ott náluk is nyilvántartásba vételre kerül, hogy akkor volt egy ilyen hagyaték, tehát volt egy ilyen szerző, és annak van egy örököse, és nála lehet a továbbiakban a vagyoni jogokat, vagy az egyéb jogokat keresni, vagy ő lesz az, aki majd jogosítani tud. Tehát ha visszatérünk az eredeti példához, hogy ugye mondjuk ennek az én filozófius professzoromnak volt egy jó blogja is, és ezt valaki ki szeretné adni, akkor engem úgy fog megtalálni, hogyha ezt az egész eljárást jól folytattam le, hogy ő megkeresi majd a közös jogkezelő szervezetet, mert nem lesz mondjuk egyértelmű számára, hogy én vagyok az örökös, mert nem írom ki a blog aljára, hogy egyébként én lettem az örökös, és itt lehet érdeklődni, hanem hogy onnan az Artisiuson keresztül, mert hogy az irodalmi művek vagy a zeneművek tekintetében ő lesz az, aki ebben közre fog működni, mint közös jogkezelő szervezet, fog megtalálni engem, ott le kell adnom az én adataimat, és az alapján fognak tudni velem szerződni, mert hogy a jogok nálam vannak, úgyhogy a bevétel is engem fog illetni. A blogra fölkerült tartalom, az kié? A blog működtetőjé? A blog szerver működtetőjé? Vagy az enyém marad? A szerzői. Az enyém, a szerzői. Mindig a szerzői. Az alkotás, a szerzői. Ez a szerzői alkotással kapcsolatosan csak akkor lehet jogokat átruházni, hogyha erről írásban rendelkeznek. Tehát maga a feltöltési metódus az nem jogosítja semmire sem azt, aki ezt a szervert biztosítja. Én döntök arról is, hogy ezt nyilvánosságra hozom. Tehát ha nem pipálom be azt, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, akkor én azt ott egyszerűen csak tárolom. Neki ezen semmilyen jogosultsága nem keletkezik. És jellemzően a jogi gyakorlat is ilyen? Ilyen kell, hogy legyen, ha nem ilyen, akkor az ellen lehet reklamálni, illetve lehet kártérítési igényekkel élni. Tehát, hogy nem ez szokott egyébként a probléma lenni, hogy a szerver tulajdonos él ezzel vissza, hanem az szokott inkább a probléma lenni, hogy mások, akik olvasgatják ezt, azok azt gondolják, hogy jaj, de jó, találtam az interneten, vagy biztos jól felhasználhatom. Hát nem. Tehát nem használhatunk fel bármit, amit az interneten találtunk, mert ezek szerzőjogi oltalom alatt állnak, meg kell keresni azt, aki a szerző volt, és meglepő módon fog engedélyt adni. Tehát az esetek nagy részében, ha nem a teljes könyvet kívánom kiadni, vagy a teljes életművét, az elmúlt, nem tudom én, 6 évre vonatkozóan a blogolását, hanem csak egyszerűen szeretnék egy-egy idézetet tőle átvenni, az idézés az más kategória, mert a szabad felhasználás körében azt megtehetem, de ha mondjuk nagyobb lélegzetvételű valamit, akkor is fog engedélyt adni, mert akik így publikálnak, azok nyilván érdekeltek abban, hogy ez inkább terjedjen, tehát ez nem fogja ő megakadályozni, vagy jó eséllyel nem fogja megakadályozni. Erről majd egyszer beszélgethetnénk ebben a műsorban, hogy nagyon sokféle egyéni stratégia létezik ezekre a tartalomkezelésekre. Valaki szereti kitenni az egész által előállított tartalmat, legyen az fotó, vagy egy komplett regénynek a szövege, vagy filmek. Valaki meg csak részleteket tesz ki pont azért, mert arra számít, hogy talán majd 2 év múlva kiad belőle egy könyvet, vagy valamilyen videó kiadványt, és valaki meg egyáltalán semmit nem tesz ki. Sőt, ismerek olyat, aki a közösségi oldalaktól is ilyen szempontból nagyon-nagyon fél, hogy az ő adatait föl fogják használni. Úgyhogy lehet, hogy majd erre érdemes lenne egyszer visszatérni a különböző megoldásokat kicsit kivesézni és megnézni. Hát meg akkor majd arról is beszélhetünk, hogy milyen olyan online jogosítási formák vannak, amiket mondjuk könnyen össze lehet válogatni, és könnyen meg tudom határozni azt, hogy én mit szeretnék megengedni a többieknek. Mondjuk itt konkrétan a Creative Commons féle licenszezési modellre gondolok, mert ez egy jól és könnyen használható licenszezési modell, és bárki számára pár kattintással a megfelelő jogi védelmet tudja biztosítani. Mostanában nagyon hasznosak azok az oldalak is, amelyek így a világunkról ilyen igazi, azonnali képet adnak, például az ilyen közlekedési helyzetet mutató videokamerák. Budapestet is mutatja néhány ilyen közlekedési kamera. Ezek alapján tudunk tájékozódni, de mondjuk, ha olyan kamerák lennének, amik a mi lakásunkat mutatja a webben, azért annak már nem biztos, hogy olyan nagyon örülnénk. Kovács Tücsi Mihály egy újabb érdekes példát hoz nekünk. És ez még csak hagyján, hogy figyelik esetleg a lakásunkat, és ezt le lehet követni az internetről. Ott van a nagyobb probléma, hogy már a helyünket meg tudják határozni az interneten, hogy mi hol vagyunk éppen, nehogy Isten, benn vagyunk-e a lakásunkban, vagy valahol teljesen máshol vagyunk. Vannak most már olyan játékok, szolgáltatások, közösségi oldalak, ahol tudni lehet, hogy te éppen a világ melyik táján vagy. Ennek vannak alapesetű dolgai, amikor valaki a blogjában leírja, hogy na sziasztok, akkor most elmentem 2 hétre nyaralni a tengerpartra, majd 2 hét múlva jelentkezem újra. De vannak például olyan játékok, ahol nagyon fontos szerepe van, hogy te éppen hol vagy a városban, és akkor még nem is beszéltünk azokról a helyzetekről, hogy mivel a mostani komolyabb mobiltelefonokban már mindegyikben ott van a műholdas hely meghatározó, tulajdonképpen semmi akadály nincsen, hogy pontosan lehessen tudni az én helyzetemet. És ezzel vissza lehet élni. De bocsáss meg, ne haragudjál már, hát hogy? Ki tudja? A mobiltelefon szolgáltatóm tudja, nem? Éppen. Ha be van kapcsolva a GPS a telefonomba, akkor te fogod tudni, hogy én hol vagyok? Egy ügyes ember meg tudja, pont erről szól a pleaserabme.com nevű oldal, ami magyarul annyi, hogy kérlek, rabolj ki. Három holland srác csinálta meg, és semmi más nem csinálja, csak monitorozza a különböző közösségi oldalakat, és abból azokat az adatokat gyűjti ki, hogy éppen valaki kibeszélt arról, hogy most itt vagyok, most ott vagyok, vagy elutaztam valahova, és a közösségi oldalakon megkeresi ennek az embernek a lakáscímét, és lát, és mondom, az oldal felajánlja, hogy tessék, engem ki lehet rabolni, mert nem vagyok otthon. De ezt most egy tréfának szállják, mert elég rossz szízű tréfa. Azért ehhez azt hozzá kell tenni, hogy hiába van GPS valakinek a mobiltelefonjában, hogyha nem használ olyan szolgáltatásokat, amik erre épülnek, hogy mondjuk állandóan megoszza a helyzetét, vagy nem használja azokat a funkciókat, amelyek ugye a földrajzi helyhez mindenféle szolgáltatásokat automatikusan kapcsol, akkor ez a kérlek rabolj ki című oldal, ez nagyon nehezen tud ezzel elbánni, de nagyon sok ember viszont használja, hogy megosztja minden lépését. Szóval mi a cél? Ők is azt mondták, hogy az egésznek az a cél, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy nem kell minden adatunkat közölni a világgal, mert ilyen áttételes módon is vissza lehet élni veled. Tehát az emberben... De nem kell elmondani másoknak, hogy rabolják ki a lakásomat, nem? Tehát ezért ez egy lépéssel tovább megy. Na jó, de ugyanezt egy maffia két hét alatt meg leprogramozhatja, és onnantól már újra működik a dolog. Tehát azért, mert én kitaláltam egy módszert, ami rosszra való, sokkal jobban járunk fel, hogyha fölhívom rá a figyelmet, mielőtt valaki ténylegesen vissza akar vele élni. Ez a hacker filozófia. Ezért ez nem. Hát az én véleményem szerint, ugye a hackerek mondjuk a tegyük fel a nem az károkozó, igen, tehát a nem károkozó szándékú hackerek, pontosan ezért végzik a tevékenységüket, jelzik, hogy itt lehetne kárt okozni, hogyha még etikusabb leírja, hogy hogyan, mi a rés, mi a biztonsági probléma, és akkor vagy betartja az illető, vagy uh-huh. nem tartja be, akkor legközelebb tényleg valaki más kirabolhatja őket. Itt is tulajdonképpen erről van szó, nem, hogy vigyázz, minden lépésedet megosztottad, még azt is, hogy mikortól nem vagy otthon, és meddig, és a napi rended is, az agendád is kiderül, mindent lehet rólad tudni, mert mindent megosztasz automatikusan, vigyázz, baj érhet. Tehát ezt én egy kicsit ilyen naív, álnaív hozzáállásnak érzem, mert ugyanakkor meg tényleg hát a rossz indulatú embereknek csak annyit kell csinálni, hogy fölmegy, és akkor kirabolja. Hát, hogyha ezt kicsit finomítani szeretnénk, akkor ugye ezeken a remek közösségi portálokon megtalálhatják az ő e-mail címét is, és hogyha ezt az üzenetet mondjuk elküldik, és nem pedig kirakják egy mindenki által látogatható oldalra, akkor azért sokkal szimpatikusabban járnak el. Hát igen, hát igen. Infoszótár Bódi Zoltán, most megint bemegyünk az irodai programcsomagok mélyére, mégpedig egy szövegszerkesztőbe, bár majd a versenytársát is megnézzük, mert az a funkció, amiről beszélgetni fogunk, az valamilyen módon létezik mind a kettő helyen, és kicsit zavaros, korrektúra meg a változás követés. Igen, igen. Én nagyon-nagyon szeretem használni ezeket az eszközöket a szövegszerkeszt az irodai programcsomagokban, mind a Microsoftnak a programcsomagában, mind az OpenOffice-ban. Mert lehet követni, hogy ki mit javított bele a szövegedbe. Igen, illetve hát ugye szerény foglalkozásomnál fogva az én ipari méretekben üzök ilyen tevékenységet, hogy kapok a hallgatóktól szövegeket, rossz vagy jó szövegeket, és akkor beleírom, hogy ez most nagyon jó, ez meg rossz, meg helyesírást javítok, tehát klasszikusan korrigálok, és ez föl kellett fedeznem mind a zárt, mind a nyílt forráskódú irodai programcsomagnak ezeket a funkcióit. És tényleg nagyon-nagyon szeretem használni ezeket, mert a munkámat nagyon-nagyon megkönnyíti. Viszont érdemes megnézni ezeknek a kifejezéseknek a jelentését és az ebből fakadó használhatóságát. Tehát a zárt forráskódú programcsomag esetében, különösen az újabb változatban, a legújabb változatban már a korrektúra címszó alá van gyűjtve és csoportosítva az összes ezzel kapcsolatos művelet, vagyis például a változás követés, a legalapvetőbb eleme a korrektúra funkcióknak a változás követés. Ez azt jelenti, hogyha ezt bekattintjuk, akkor abban a szövegben, amit éppen figyelünk, vagy éppen alkotunk, vagy használunk a szövegszerkesztőben, ha onnantól kezdve bármit beleírok, javítok, az jelölve van. Tehát a változás követés mit csinál? Voltak éppen milyen szemszögből alakult ki ez a kifejezés? A szöveg szempontját követi. A szövegét. Nem a szöveg alkotóját, vagy a szövegen a javításokat, a kiegészítéseket végző személynek a szempontját. A szöveg szempontját. Én vagyok a szöveg, és az én bennem történő változásokat követi a rendszer. Elég zavaró lehet ez a nézőpontváltás, de ezt meg kell tanulni egyszerűen. Tehát ha azt akarom, hogy az én változtatási kezdeményezéseimet jelölje a szövegszerkesztő rendszer, akkor mind a nyílt, mind a zárt forráskódú alkalmazásban a változások követését kell aktiválni. Tehát itt van egy érdekes csavar a nézőpontban. A korrektúra az más ehhez képest? A korrektúra ez egy összefoglaló megnevezése a szöveghez fűzendő megjegyzéseknek és a szövegben elvégezhető és jelölhető változtatásoknak. Ez csak a zárt forráskódú rendszerben van így megnevezve, és oda van csoport is, mondom, változáskövetés, akkor a változások elfogadása vagy visszautasítása, a megjegyzések hozzáfűzése, amikor egy buborékban oldalt megjelenik az, amit én hozzáfűzök egy szöveg részhez, egy szakaszhoz, amit kijelöltem, és odaírom. Ez nagyon jó, vagy ez butaság, ez hagyd ki inkább, vagy olvasd még hozzá el ezt is, meg azt is. Ez így van, meg talán a helyes írás ellenőrzések is már ide vannak, tehát a szövegkezeléssel kapcsolatos eszközök ide vannak csoportosítva. Még a nyílt forráskódú rendszer nem is nagyon használja ezt a kifejezést, hogy korrektúra. Vagy legalábbis egyelőre, ki tudja majd az x-edik változatban, de nem is nagyon, tehát a logikája teljesen más. Ott van egyszerűen a megjegyzések hozzáfűzése egészen más menüpontban, teljesen máshova eldugva, és megint egy egészen más menüpontban eldugva, vagy nem eldugva, elhelyezve szerepel a változások követését. Ugyanaz a kifejezés használatos mind a két elemben. De a korrektúra micsoda? A korrektúra voltak éppen két jelentésű itt az irodai program csomagokban. Egyrészt a hagyományos, ugye a korrigálás, vagy korrekt, szoktuk ezeket a kifejezéseket a köznapi nyelven is mondani, nem csak a szakmai nyelven a korrektúrát, ugye ez a javítás, egész egyszerűen a javítást jelenti. Javítva, javított, jó, ilyesmit jelent ennek a töve. És ez a hagyományos szöveg, amit az iskolában, az általános iskolában a tanárnéni csinált piros tollal, kettővel aláhúzta, vagy egyel aláhúzta, meg hiánynyeleket tett oda, meg, tehát ez a korrigálás. Az újságíró gyakorlatban a nyomdakészre szerkesztést jelenti ez esetben a korrektúra. Igen, és ennek egy elektronikus változatát dolgozták ki az irodai programcsomagokban a változások követése funkcióval. A másik jelentése a korrektúrának, korrektúra funkciónak ezekben a programcsomagokban, a szövegszerkesztőkben, a csoportmunka. Tudniillik ez az eszköz kiválóan használható csoportmunkára. Mit jelent ez a szövegek esetében? Többen hoznak létre egy szöveget, egy dokumentumot, egy állományt. Valaki elkezdi, megírja a vázlatát. Egy másik emberhez, ha elkerül, az megírja az első részét, egy harmadikhoz elkerül, az megírja a második részét, egy negyedikhez elkerül, az összesíti, majd visszakerül az elsőhöz, aki kialakította ugye a vázlatát, és az jóvá hagyja, végigköveti, ha mindenhol a változások követésével alkalmazták, vagy a rendszert, végigköveti az első, vagy valamelyik ember, mindenki látja, hogy ki mit írt bele, ki mit húzott ki belőle, és jóvá lehet hagyni egyenként, hogy ez maradjon benne, az ne maradjon benne, hogy legyen. Tehát együtt lehet dolgozni, és erre kiválóan alkalmas ez az eredetileg egyébként korrigálásra kialakított rendszer. Van egy kiegészítésem ehhez, a Google-nek a Google Docs vagy Google Dokumentumok funkciójában is van egy ilyen modul, ami szintén zseniálisan használható, talán annyival teszi még könnyebbé az egészet, hogy itt ténylegesen egy dokumentum van, és abban az időpontokat, vagy a változtatási időpontokat meghatározva, vagy a változtató személyét kiválasztva lehet követni, és teljesen ki lehet szelektálni azt akit éppen nem akar az ember nézni, illetve azt az idősávot, amiben mondjuk két dokumentum állapotot össze szeretne hasonlítani, és ez egy zseniális dolog tényleg, tehát akárhány felhasználót meg lehet hívni. Láttam egyszer egy ilyen videót a YouTube-on, ahol egy egész egyetemi előadáson résztvevő, nem tudom, 300-400 diák szerkesztett egy dokumentumot, és ebből jött ki a végén valami nagy közös alkotás, hogy megkeresem, zseniális. Hát akkor köszönjük szépen, használjuk a korrektúrát is, meg a változás követést is, bár én csak szubjektív megjegyzés, nem nagyon szoktam kedvelni a szövegalkotás közben ezt, mert amikor visszakapok egy korrektúrázott szöveget, akkor általában szétesik az oldal, teljesen más a szélessége a szövegnek, és nem fér el azon a helyen, ahol addig korábban, és egy sor más dolgot kell ott rajta állítgatni. Nem beszélve arról, hogy nagyon is idegesítő, basszantó, amikor kollégáként teljesen buta dolgokat javítanak bele az ember szövegébe, és vissza kell állítani az eredeti állapotra. De ettől függetlenül el tudom fogadni, hogy ez másoknak hasznos. Például az oktatásban. Azt kell, hogy mondjam, ez már a te magánéleted, kivel dolgozol együtt, és egyébként már vegyél széles sávú lapos monitort, és akkor minden elfér rajta. Nekem az az érdekes, hogy Zoli így említetted, hogy mi a korrektúra, meg mi a változások követése, hogy ezt megfigyeltem, hogy gyakorlatilag bármelyik szoftvervilágot vesszük, a bizonyos szakmához kapcsolódó dolgok, mint például ugye az alapvetően a nyomdász, vagy a nyomdaiparhoz, a nyomtatáshoz kapcsolódó dolgoknak, teljesen új szakkifejezéseket vezetnek be ezek a programok. Egy részének legalábbis, ugyanakkor meg... Ugyanakkor másikat meg meghagynak. Ugyanakkor, ugye, a vágólap, az egy régi, tradicionális, több száz éves, klasszikus nyomdatechnikai szakkifejezés. De mikor láttál te utoljára ilyet programban, hogy kurzív meg verzál? Ugye? Igen, ezt mi is nyelvészek, ugye ez az hazai pálya nekem, és használjuk ezeket az eszközöket, és mi ugye tudjuk ezeket a kifejezéseket, hogy ez mi mit jelent, meg így szoktuk alkalmazni, de ugye a szövegszerkezetben tényleg nem így van. Igen. Másfél évtizede még voltak ilyen kifejezések. Volt, én nem emlékszem, hogy voltak ilyenek, de ugye, hogy ezek kezdtek kikopni, és én némileg dolgoztam mindig olyan emberek körül, akik valahogy nyomdához kapcsolódtak, és hogyha nem a kurzívot, vagy a verzát, vagy a paginát, meg pikát, meg cicerót, meg ilyeneket mondtam, akkor gyakorlatilag rácsaptak a számra, hogy beszéljek rendesen, és a másik rész, ugye meg a laikus, aki előállította a dokumentumot, az meg így nézett, hogy mi van. És nem beszéltek egy nyelvet, hogy a két társaság, nagyon érdekes. Most már a nyomdászok kerültek kisebbségbe. Így van. És mindenki használja például a korrektúrát. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és az Asztal társaságot hallották, viszont hallásra.